الله الرحمن الرحیم د تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ارادې خپرونې کاغلو لوستونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د هیواد روانو حالاتو په باب د خپلو مرکو په لړۍ کې نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجری شمسی کال د سرطان شپږمه نیټه چې د 2001 میلادي کال د جون د میاشتې له 18 سره سمون لري. په پېښور کې د حزب اسلامي افغانستان د دفترونو د چارو عمومي رئیس او سرپرست محترم رور انجینر قطب الدین هلال څخه چې دوی د مجاهدینو په حکومت کې د افغانستان د عظما صدارت یا د صدراعظم د مرستیال پایس دنده ترسره کړې ده او د جهاد په ډګرونو کې هم د دوی کارنامې ثبت دي. له دوی څخه مو غوښتي دي چې د یوې مرکې په ترڅ کې تاسو درنو مینهوالو ته د هیواد روانو حالاتو په باب یو څه څرګندونې وړاندې کړي. موږ له محترم ورور هلال صاحب څخه مننه کوو چې زمون غوښتنه یې ومنله او مرکې ته حاضر دي. نو هلال صاحب که ستاسې اجازه وي لطف کوي موږ ته د هیواد روانو حالاتو په باب چې همدا اوس په افغانستان کې څه حال دی او په ملي او بین المللي اړخونو کې خپل نظر وایس او هغه څه چې تاسې پرې خبر یاستئ او هغه څه چې بیا د حزب اسلامي په سطح باندې روان دي په هغې به وروسته خبرې وکړو. نو که تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر وایسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه زه د ارادې د نشریې د مؤسس محترم ور سید داود او مسؤول مدیر اجواک صاحب او د محترم اروال صاحب او د دې نشریې د نورو چلوونکو څخه ډیر ممنون او مشکور یم چې هغوی ما ته دا فرصت رابخلی تر څو د دې نشریې له لارې زه وکولای شم خپلو وطنوالو سره د خپلې زړه خبرې شریکې کړم. د ارادې د خپرونو نه افغانان مستفید دي او د لا پرمختیا او خوالی. تاسو محترم اروال صاحب چې د افغانستان د روانو حالاتو په باب زه وپوښتلم نو زه به په لنډ مختصر صورت سره دا عرض کوم چې د افغانستان اوسني روان حالات داسې یو حالات دي چې هغه د افغانانو لپاره دردونکي او دا اوسنی حالات د یوه غمیزې څخه څه کم نه دی، ځکه د افغانانو هجرت لا شروع دی، دوام لري او افغانستان کې د اوسیدو په ځای بهر ملکونو کې اوسیدلو ته افغانان ترجیح ورکوي او هغه لکونه افغانان چې دلته راغلي له کلونو راهیسې میشته دي هغه دې ته زړه نښه کوي چې واپس لاړ شي. سره له دې چې په همسایه ملکونو کې په افغانانو بدې شپې تیریږي، سخت حالت تیریږي، پولیسو تر فشار لاندې دي او ورته د کمپونو د خالي کولو اخطارونه ورکولی کېږي. راز راز تهدید موجود ده په کمپونو کې، د تعلیم و تربیه او صحت په اړخ کې سهولتونه نشته، خو سره له دې بیا هم افغانان افغانستان ته نزي او په دې ملکونو کې اوسېږي او دې اوسېدو ته ترجیح ورکوي. دا هم ویل کېږي چې افغانستان کې خو وچکالي ده او افغانستان وچکالۍ ځپلی، دا نو دا علت ده چې خلک هلته نزي. مګر ګورو چې دې وچکالۍ صرف افغانستان نه ده ځپلی، بلکې د افغانستان تر څنګ یې دا منطقه ځپلی. او دغه افغانان چې په دې اخرو وختو کې راځي اکثر د داسې منطقو نه راځي چې هلته په ویالو او دریابونو کې اوبه هم شته او د وچکالۍ دونه زیات اثر هم نه معلومیږي. خو بیا هم دوی راځي د جلوزو او د نوي شمشتو په ګرمو دښتو کې شپې ورځې تېروي. نو دې نه دا معلومه شوه چې صرف وچکالي نه ده، بلکې څه نور عوامل دي چې مهاجر سابقه مهاجر افغانان نه ځي او نور افغانان هجرت ته زړه ښه کوي او افغانستان پرېږدي. هغه عوامل دا دي چې لوی عامل خو جنگ ده، افغانستان کې جنگ روان ده. یو وخت جنگ و خو هغه جهاد و، هغه خلکو د عقیدې خبره وه، په میړانې هغه تکلیفونه خلکو زغمل، زغمل ثواب ګڼلو او په یوه اسلامي او ملي روحیه باندې هغه قربانیو ته خلک تیار. مګر وروسته جنگ شو، جنگ شو، نو دا جنگ څوک زغملی نشي. جنگ یو تباهي ده، دا جنگ ورور وژنه ده، افغان وژنه ده، او دا جنگ خرابی ده او بربادی ده. نو دیز غملو تا سوک تیار ندی و بالاخره افغانستان پریدی. دا یو عمل ده. بل عمل دا ده چه پتول افغانستان بانده یو مسلط نظام نشتا، چه التا مسلط نظامی مسلط ادارات وی، دی کار زمینه مساعده وی، دی تجارت زمینه مساعده وی، او دی نورو کارونو لپاره موقع برابر وی، ترقیاتی کارونه، صنعتی کارونه، زراعتی کارونه لپاره حکومت خلق تشویق کی، خلق ته زمینه برابره کی. داسې صورت حال په افغانستان کې نشته. نو دغه عوامل دي چې افغانان راضي او دغه وضع اوس فعلا لکه تاسو چې مانه پوښتنه وکړه، دغسې وضع افغانستان کې روانه ده چې جنگ وضع ده او د یو مسلط منل شوي نظام عدم موجودیت ده او د چارو او کارونو نشتوالی ده. نو دغه وضع یو غمجنه وضع ده او داسې وضع ده چې افغانانو دپاره قابل قبول نه ده. او د دې وضع جدي او عاجل تغییر ته ضرورت. جناب هلال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې زیات ترکیز د جګړې علت د مهاجرتونو او د نورو بدبختیو دغه وګڼو، په تاسې لطف وکړئ د یو جهادي او سیاسي شخصیت په حیث باندې د روانې جګړې په باب باندې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا قانوني یا اسلامي جواز لري؟ په دې باندې ستاسې نظر څه شی؟ اصلا حقیقت خدا ده چې زما په نظر حقیقت خدا ده چې د کمونیزم د شکست نه وروسته، خصوصا د نجیب د نسکورېدو نه وروسته، جګړه د افغانانو ترمنځ، جګړې د افغانانو ترمنځ جواز له لاسه ورکړی. او نه باید چې په مختلفو بهانو جګړه شوې وای، د دې جګړې باید مخنیوی شوی وای. دا جګړه د هغه وخت نه چې روانه ده تر اوسه پورې، دا نه شرعي جواز لري او نه ملي جواز لري. دا شرعن هم څوک نشي ثابتولی، نه اوس او نه د نجیب د شکست نه وروسته، چې دا شرعن روا ده او شرعن باید دا جګړه وشي. ځکه یو خوا او بله خوا د ملیت له نگاهنه دا اولس افغان اولس ده او دا اولس ټول مسلمان ده. کمونیزم مات شوی ده. که اسی کمونستان موجود دی هم خواده غوی لاز که اقتدار نشته. او دی جگر و خمانده دی دست یو چه لاز که ده چه اغا مسلمان پیجندل شوی شخصیتونه دی. منگ دانشو یلی چه کمونستان با دوی لوبه بی. کمونستان با غواری دی اور تا با لمن وحی. خو اصل دی جگر و خمانده د هغه چا په لاس کې دی چې هغه پیژندل شوي مسلمان شخصیتونه دي او د هغو په باره کې د حریت سوال نه پیدا کیږي. نو دواړه خوا قیادتونه اسلامي، دواړه خوا افراد مسلمان او افغانان، د دوی ترمنځ دا جګړه روانه ده، شرعي اصل نه لري او دا څوک ثابتولی هم نه شي. له بلې خوا نه زموږ ملت تباه کوي او موږ باید بدان اصلاح کړو، نه باید چې وی وژنو. موږ باید افغانستان نه یو داسې مدرسه جوړه کړو چې په هغې کې بدان، هغې کې ناپوهان هغه ښه شي او هغه زده کړه وکړي، هغه پوهه وکړي او افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د اوسېدو کوشي، دا ښه د پاره او د بد د پاره. ځکه دا بد باید همالته تربیت شي او د ښو نه زده کړي. نو دا جګړې جواز نه لري، دا جګړې باید بند شي. په دې جګړو مسله هم نه حل کیږي، دا جګړې د حل لاره هم نه ده. جناب هلال صاحب، تاسې مهرباني وکړه او د دې جګړو ریښه، خصوصا د روانو جګړو ریښه، پس دې کمونستانو د سر چپه کېدو نه وروسته دې ته هم جواز ور نه کړي. په داسې حال کې چې تاسې هم د عظما صدارت مرستیال وئ او حزب اسلامي افغانستان هم په حکومت کې شریک وو، متاسفانه چې یو شمېر جګړې روانې وي، خلک د دې جګړو زیات مسؤلیت داسې وایي چې دا په حزب اسلامي پورې اړه لري. ستاسو په نظر دا خبره به څومره درسته وي؟ آیا دا باانصافه خبره ده که دلیل تحصیل؟ ما خو مخکې یو کلیه یو اصل دا ووی چې جګړو جواز نه و، نه باید جګړې شوی وای. او حتی څومره چې تنازل کېدلی شوی هغه شوی وای، خو د جګړو مخنیوی شوی وای. دا چې راغلو خاص سوال ته، خاصې مسئلې ته، نو هغه هم د تاریخ یو جز ده او تاریخ په دې ګواه ده. او دغسې تاریخ هم نه دی چې په کتابونو کې لیکل شوی، بلکې زموږ او تاسو د سترګو تر وړاندې تیر یو تاریخ ده او حقایق ټولو ته معلوم دي. تاسو ولیده چې کله هم نجیب د شکست په حال کې و، حتی نجیب مجبوراً دې ته وادار شو چې هغه د بینانسوان له لارې اقتدار مجاهدینو ته وسپاري. د بینانسوان دا خبرې، دا اطلاع د مجاهدینو مشرانو ته دلته په پاکستان کې ابلاغ شوه او د نجیب دا آمادګي وښوده. موږ دا نه وایو چې موږ نجیب ته براءت ورکو، بلکې نجیب بله لاره نه وه. شاوخوا مجاهدینو کابل محاصره کړی وه، نور نجیب ته دا ممکنه نه. خو په هر صورت هغه دې ته وادار و چې هغه اقتدار وسپاري او دا ډیره ممکنه وه چې د مجاهدینو یوه شورا، د مجاهدینو یوه مشترکه یعنی مشترک هیئت اقتدار ترلاسه کړي او د ټولو ناخوالو مخنیوی وشي. خو موږ ولیدل چې یوې ډلې دا پروسه ونه منله او جبل سراج کې هغو د یوې ډلې سره تړون وکړ او د همغې پرچم د ډلې په ذریعه بالاخره هغوی په مدار مدار کابل ته راننوتل. حتی دغسې وختو شو چې کله بینانسوان په کابل کې په کابل هوایی میدان کې کوزیده نو هغه اطلاع دا وه چې اوس میدان هوایی کې نوی خلک معلومیږي. دا نوی خلک هماغه خلک و چې د جبل سراج نه راغلي وو او هغه د پرچمیانو په ذریعه راغلي وو. نو د قدرت د انتقال هغه پروسه چې د آرامۍ او د سولې له لارې ممکنه شوې وه هغه هغې ډلې سبوتاش کړه، هغه هغې ډلې کامیابۍ ته پرې نه خوده. او موږ او تاسو ولیدل چې په کابل یو طرفه قبضه وکړه. دې قبضې ته ضرورت نه و، مجاهدین دلته لګیا او د حکومت د جوړېدو په درشل کې و، د اتفاقنامې او تعهدنامې د لیکلو په درشل کې و، او ملل متحد هم د هغوی سره همکار و. په دې وخت کې یو طرفه کابل ته ننوتل او یو طرفه یوې ډلې سره، د کمونستانو یوې ډلې سره تفاهم او موافقه کول، دا د دې سبب شول چې بلاخره ناخوالی په افغانستان کې شروع شول. او هغې ډلې دا غوښتل چې یکتاز حکومت وکړي، در حالې کې چې یکتاز حکومت ممکن نه و. د افغانستان په هرې درې کې ټولو مجاهدینو ټولو تنظیمونو وینې توی شوې وې، او د افغانستان لویشت لویشت د افغانانو او د همدایي جهادي تنظیمونو په وینو لړلې وه. دا څنګه ممکنه وه چې د کابل په شان تاریخي ښار، د کابل افغانستان زړه، د افغانستان پایتخت صرف د یوې ډلې لخوا اشغال شي او یوه ډله هلته حکومت وکړي؟ دا نه دا چې حزب اسلامي ته د منلو وړ نه وه، بلکې ټولو افغانانو ته دا د منلو وړ نه وه. بالاخره دا د جګړو پیل و او هغو د مجاهدینو د ننوتو مخنیوی وکړ. موږ او تاسو ولیدل چې کمونستان هلته برسر اقتدار شول او هغو د دې فرصت نه استفاده وکړه. هغه جنرالان پاتې شول، هغو جنرالانو د اور ته نور هم لمنو واله چې دا مسایل هغه کمونست جنرالانو اوس په خپلو کتابونو کې لیکلي او هغو ته اشاره کړي، په هغو اعتراف کړي. نو جګړې به شوي وي او حزب اسلامي به هم دې نه وتلی نه وي چې دا د حزب اسلامي دپاره یو د افسوس نه ډک مرحله وه چې نه باید داسې شي وی. ولې؟ یو تحمیلي جنګ و او یو دفاعي جنګ و چې جنګ بربادي لري. جنګ ته قرآن ښه نه دي ویلي او جنگ سره بربادی وی. دا جنگ که دفاعی وی او که تروزی وی دا بربادی لري. دی جنگ په نتیجه کې بربادی راغلی، نه باید چې دا بربادی شوی وی. په دې باید ټول افغانان باید متاسف وي. خو حقیقت دا و چې د مجاهدینو د یو ځای کابل ته د ننوتو مخه هماغه یوې ډلې ونیوله او هغه پروسې سبوتاش کړي. متاسفانه هغه ډله اوس هم ګورو چې په جګړو کې لګیا دی، د افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي او د دوی په فکر دا جګړه لا اوس هم ختم نه ده. او د دې جګړې نه هغه افغاني بدې حلقې او د افغانستان خارجي دښمنان هغه هم استفاده کوي. جناب هلال صاحب، تاسې مهرباني وکړه دغه جګړه تحمیلی او دفاعی وبلل، البته د حزب اسلامي دپاره کېدای شي داسې لږې روښانه کوي، په دې باندې رڼا واچوي چې څنګه تحمیلي او دفاعي و. تحمیلي او دفاعي په دې نوم چې هغوی کابل ته راننوتل او کابل یې لکه څنګه د نجیب په وخت کې اشغال و، دوم ځل بیا اشغال شو. جنرالانو ملیشی پاتش بی او صرف یو نوم بدل شو. د مجاهدینو ننوتل خصوصا د پیښور د تعهد نامې له مخې د حزب ننوتل کابل ته ممکن نشو محال شو او دهغه تعهد نامې په نتیجه کې کوم قلمدانونه چې تقسیم شیو هغه حزب او همدارنګه نور مجاهدینو نشو کولای چې هغه اشغال کی او هغه یعنی دغه وزارتونو یا مغه اداراتو د لارې مستر خدمت شي د اتفاقی په مخ کې دا کابل ترانه وتل خند شول په دې هم اکتفا و نشوا هغه قوتونه چې د حزب د کابل په شاوخوا کې وو هغه هم ونه زغملی شول د هغوی خلاف هم عملیات شروع شو ځکه دا خو واضح ده چې د نجیب د سقوط په اخرو شپو کې د کابل شاوخوا د حزب اسلامي مجاهدین پراته وو او د کابل د شاوخوا د ملیشو په ځپلو کې د حزب اسلامي لوی رول وو او دغه ملیشې ځپلې وې د دې ملیشو د ځپلو په نتیجه کې نجیب دې ته وادار شوی وو چې د مجاهدینو سره د مجاهدینو ته قدرت انتقال کړي او یا دا ده چې خپله د ملل متحد دفتر ته وتختي او هلته ځان وسپاري نو دغه د حزب شاوخوا کوم قوتونه چې پراته وو دا هم هغه ملیشو ته چې په کابل کې وې هغه جنرالان چې په کابل کې وو هغوی ته نور زغمل وړ نه نو هغوی جنگ په دوی پیل کړ چې دا نور هم وځپي او تس نس کړي او د کابل شاوخوا د دوی نه خالي کړي دا مجاهدین چې د جهاد په نیت په مدار له ټول افغانستان نه راټول شوي وو د کابل شاوخوا ته راغلي وو دا داسې وبلی شول چې ګنی دا یو پردی فوج ده دا ګنی یو پردی لښکر ده دا باید خلیص راشي دا باید ختم شي در حالې کې دا د مجاهدینو د حکومت یو جز وو دې نه باید استفاده شوی وای نو په دې لحاظ چې هغوی تعارض پیل کړ نو دغه تعارض به خامخا دفاع درلوده او ما مخکې وویل چې دفاع هم تخریبات لري او تعارض هم تخریبات لري دفاع هم ورانۍ کوي او تعارض هم ورانۍ کوي په دې کې به ورانۍ او ویجاړۍ راغلي وي خو د هغه تعارض په نتیجه کې دا دفاع پیل شو جناب هلال صاحب تاسو ورته اشاره وکړه د پېښور معاهدې یا تړون ته ډېر خلک دغه تړون ډېر ناقص بولي او حزب اسلامي په اول کې دا نو امضا کړې نو ستاسو په نظر د دې او د اوسنیو حالاتو محصول او کار هم د همدې تړون عوامل بولي تاسو څه نظر لرئ دا تړون معقول کار و چې مجاهدینو د دوه درې او څلورو میاشتو حکومتونه ومنل دا خو زمنم چې دا تړون یو عجولانه او ناقص تړون باید د جهاد د لویو لویو سردمدارانو دغسې عجولانه او په منډې او قصیر المدت یو تړون نه وای کړ دا یو ناقص تړون و او دا یو کامل تړون نه و خو که دا ناقص تړون هم منل شوی وای او د دې مخه د جبل السراج تړون نه وای نیولی کیدلی شو چې د دې په نتیجه کې هم کم از کم جګړې خو نه وای پیل شوې گرچه دا ناقص و خو کم از کم جګړې خو نه وای پیل شوې او کنه زه دا ویلی شم چې دا تړون ناقص و دا تړون مکمل نه و دا تړون په ډېر عجله سره جوړ شو او حزب اسلامي دا امضا نه کړ هغه شریک جلسه چې د څمکنیو په دارالایتام کې د مشرانو وشوه هغې غونډه کې مونږ حاضر نه وو چې په دې تړون امضا وشوي مونږ په شمشتو په کیم کې د حزب شورا راغوښتې وه او هغوی سره مو د دې تړون په باب خبرې کولې او د شورا د فیصلې نه وروسته مونږ د راروانو تر څو په دې غونډه کې اشتراک وکړو چې مونږ واورېدل شمشتو ته ټلیفون وشو چې ښار کې ډزې وشوې او مجددي صاحب رئیس جمهور شو مونږ په منډه راروان شو د جلسې ځای ته هغه ځای ته چې یو بجه وعده وه چې مونږ به ټول راغونډېږو خو د یوې بجې نه مخکې دا تړون امضا او اعلان شو یعنی اصلی وقت نه مخکې دا کار وشو. کله چې مونږ راوتو، کله چې مونږ ننوتو، مونږ ته په مخه استاد سیاف او استاد رباني په موټر کې د درلیتام له دروازې راووتل. ما هغه ودرول، ما هغه بیرته دفتر ته ننستل. ما هغوی ته وویل چې تاسو کار بې ځایه وکړه. هغوی ما ته وویل چې خو جمعې ورځ ده، د لمانځه وخت و. نو ما لی چې جمعې ورځ ده، د لمانځه وخت و، دا لمونځ دلته هم کیدلی شو، او تر لمانځه وروسته هم دا جلسه کیدلی شوه. او دا دومره اهمه موضوع ده چې دې ته د عجلي سوال نه پیدا کیږي. دا هسې یو بهانه ده. تاسو د خدای مل شي او تاسو وګورئ چې د دې به څه نتایج راوسي. موږ بیا وروسته په دې خاطر چې نور افغانستان کې جګړې اوږدې نه شي او دا ټوله د جګړو بدنامي موږ ته متوجه نه شي، موږ دا تړون سره له دې چې موږ په ابتدا کې نه وو، زموږ له نظره قابل تایید نه وو، موږ موږ دا تړون امضا کړ او دې سره توافق وکړ. خو دې دې توافق د عملي کېدو په لار کې هماغه خلک معنی شول کومو چې د جبل سراج تړون کړی. جناب هلال صاحب، د جهاد په دوران کې هم په جهادي برخو کې هم په سیاسي برخو کې د حزب اسلامي موقف داسې و چې دینه څوک سترګې نه شي پټولی. ولې دا وروستي څو کلونه حزب اسلامي داسې ښکاري لکه بالکل چې د انزوا په حالت کې دي، او مخالفین یې هم داسې وایي چې دوی نور نه نظامي وجود لري نه سیاسي. ستاسې نظر په دې برخه کې څه دی؟ اصل واقعیت خو دا ده چې حزب اسلامي یو ملت شموله تنظیم ده. دا زما دعوا نه ده، بلکې که د افغانستان هر ګوټ ته لاړ شي، هر کلي ته لاړ شي، هر علاقداری ولسوالۍ ته لاړ شي، نو ته به یې له حزبیانو خالي ونه ګورې. هلته د حزب افراد موجود دي، ځکه دا تنظیم یا دا نهضت ډیر زوړ تاریخ لري. او د دې آغاز د ظاهر شاه د وختونو نه شوی، او د داود په وخت کې عملا جهاد پیل کړی، او د کمونستانو خلاف کوم چې جهاد پیل کېده دا هماغه د هماغو مجاهدینو د جهاد د پیل سبب و چې ملت هم بالاخره د دې جرأت وموند چې جهاد پیل کړي. موږ دا نه وایو چې هر څه موږ کړي او دا هر څه اوس هم موږ کولی شو. موږ وایو چې یو جامع تحرک ته ضرورت دی، یو یووالي ته ضرورت دی. یو تنظیم په یو سر په یو ځان څه نه شي کولی، او که څه وکړي هم مناسب نه دي، ځکه افغانستان د ټولو کور دی. دا د یو تنظیم حق نه جوړیږي چې په افغانستان تنها قبضه وکړي یا افغانستان د ځان وبولي او نورو سره شریک نه کړي. دا یو مشترک ملکیت دی د ټولو افغانانو. په دې ملکیت کې د جدا جدا تنظیمونو مداخله داسې مداخله چې د ځان دپاره وي صحیح نه ده. دا چې حزب په مدار مدار د نظامي تحرکاتو نه سلویدلی، هغه عوامل لري. هغه یو دا دی چې واقعا هم چې دا جګړې نور نه باید چې دوام پیدا کړي، او دا ډیره ښه ده چې حزب اسلامي په نظامي میدان کې له صحنې شاته شوی، له صحنې وروسته شوی. او دا به ډیر افسوس و چې اوس هم په جګړو کې لګیا وی او نظامي قرارګاوې درلودلی او جنگ وی، افغان وژنه وی. او دا به د افتخار په ځای دا به شرم و. دا ښه ده چې وضع داسې ده چې هغه نظامي وضع، هغه جنگي وضع په افغانستان کې په هغې کې حزب فعال او رول نه لري. دا چې په سیاسي میدان کې په څه حال کې ده، په سیاسي میدان کې حزب کولی شي ښه رول ادا کړي، او حزب شته، افراد شته. دا په تنهایی نه، بلکې د نور ملت سره څنګ په څنګ. د نورو د افغانستان د نورو متنفذو شخصیتونو سره اطراف سره تنظیمونو سره اړخ په اړخ دا کولی شي خرول ادا کی او دا یعنی انرژي په هست کې شته او ان شاء الله چې ورور به موږ داسې کوشش کوو چې داسې یو مجمع ته داخل شو چې هغه یو افغاني مجمع وي د هغه د سولې یو مجمع وي هغه د سولې یو ټولنه وي او د دې سولې مجمع او د سولې ټولنې له لارې موږ په افغانستان کې یو داسې کار وکړو چې هغه په سوله منتج شي